Dalej, jesteście w naszych sercach, myślach i modlitwach. Napisali w liście pozostawionym na lotnisku. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Eindhoven. Ciężko chora, sparaliżowana i podłączona do respiratora 56-letnia graczynka zmarła, bo zakład energetyczny odciął prąd w jej mieszkaniu. Powodem było kilkaset euro zaległości w opłatach. Rodzina kobiety zgłosiła sprawę na policję, obwiniając za jej śmierć zakład energetyczny. Ten tłumaczy, że nie wiedział, w jakim stanie jest kobieta i że jej życie zależy od respiratora podłączonego do prądu. Poza tym rachunki nie były wystawiane na jej nazwisko. Z powodu kryzysu coraz więcej Greków nie płaci za prąd na czas. Według ostatnich danych rocznie z powodu niezapłaconych rachunków odłącza się od prądu około 350 tysięcy klientów. Mieli mieć pracę, mają nielegalnie zaciągnięte kredyty. Dane osobowe przynajmniej kilku mieszkańców Olsztyna wyłudzili oszuści, a zrobili to przy pomocy fałszywego ogłoszenia o pracę. Firma z Poznania ogłosiła, że otwiera oddział w Olsztynie i szuka kierowców. Na początku wszystko wyglądało legalnie i bardzo profesjonalnie, opisuje pan Krzysztof, jeden z oszukanych. Na piszące firmy są dane, czyli REGON, NIP, wszystko wskazywało na to, że firma naprawdę istnieje i naprawdę jest legalna. Kontaktowały się osoby z nami telefonicznie w celu właśnie omówienia całej sprawy, jak praca wygląda, na czym będzie polegać, terminy szkoleń, więc wszystko naprawdę wyglądało profesjonalnie. Podejrzenia pojawiły się dopiero po informacji, że olsztyńskiego oddziału jednak nie będzie. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że tylko dzięki danym jednej osoby oszuści wyłudzili w internetowych firmach 5 pożyczek na łączną kwotę ponad 2000 zł, a oszukanych w ten sam sposób każdego dnia przebywa, mówi Krzysztof Wasyńczuk z olsztyńskiej policji. W tej chwili zgłaszają się systematycznie osoby, zbieramy materiał dowodowy, przesłuchujemy świadków, gromadzimy wszelkie materiały, no i będziemy wyjaśniali tą sprawę. To dochodzenie na pewno będzie czasochłonne. Na razie na policję zgłosiło się 9 oszukanych osób. To był serwis Trójki. Teraz przyszła pora na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Kończy się 18. etap Tour de France. Kończy morderczym podjazdem pod przełęcz Tourmalet w Pirenejach. Na niecałe 5 kilometrów przed metą samotnie ucieka lider wyścigu Włoch Vincenzo Nibali. Za nim na drugiej pozycji nie kto inny jak Rafał Majka. Więcej o tym, jak zakończył się ten etap w sporcie, za 2 godziny. Legia dała radę. Teraz czas na resztę naszych drużyn w europejskich pucharach. W rewanżowych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Europy zagrają dziś Zawisza Bydgoszcz, Ruch Chorzów i Lech Poznań. Kolej już po wpadce sprzed tygodnia, gdy przegrał w Talinie z Nymę Kaliu 0-1, będzie chciał szybko odrobić u siebie te straty, zapowiada trener Lecha Mariusz Rumak. My musimy strzelić 2 bramki więcej niż przeciwnik. Nawet jeżeli przydarzy nam się odpukać jakiś błąd, to będzie 3-1 i tyle. No, naprawdę to nie jest katastrofa. Musimy zrobić wszystko, żeby nie stracić bramki i zrobimy wszystko, żeby nie stracić bramki, ale strata bramki nie będzie końcem spotkania. Musimy strzelić 2 bramki więcej. Najlepiej jakby było 0-0. Początek meczu przy Bułgarskiej o 19:00. Na tę samą godzinę zaplanowano spotkanie Ruchu Chorzów z FC Vaduz w Liechtensteinie. W Gliwicach przed tygodniem 3-2 wygrali Niebiescy. 1-2 przegrali z kolei piłkarze Zawiszy Bydgoszcz na wyjeździe, ale z niebylekim, bo z belgijskim Waregem. Tym razem zagramy bez respektu dla rywala, mówi pomocnik Zawiszy Piotr Petasz. Może w tym pierwszym meczu troszeczkę za bardzo mieliśmy takiego jakby respektu przed tą drużyną. Później z minuty na minutę wyglądało to coraz lepiej i myślę, że teraz oni nie będą wiedzieli tak naprawdę, na co są przygotowani w Polsce. Spotkanie w Bydgoszczy rozpocznie się o 20:00, o 20:45, ale dopiero w środę, 6 sierpnia, Legia Warszawa rozegra rewanżowy mecz w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow, ale nie w Glasgow, lecz w Edynburgu. Celtic Park będzie bowiem w tym terminie zajęty przez trwające już igrzyska wspólnoty brytyjskiej. Ze startu w tej imprezie zrezygnował właśnie Mo Farah. Genialny biegacz długodystansowy zmaga się z przeziębieniem, a jak sam mówi, chce być w pełni sił na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, które w drugiej połowie sierpnia odbędą się w Curychu. Na zakończenie przeniesiemy się w wysokie góry, bo trójka Polaków, Agnieszka Bielecka, Marek Chmielarski i Piotr Tomala, zdobyła Broad Peak, szczyt w Himalajach położony na wysokości 8051 metrów. Doskonale pamiętamy, że schodząc z tej góry w ubiegłym roku zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. A co w pogodzie? Padać może wszędzie oprócz północnego wschodu, tak napisał pan synoptyk. W nocy będzie podobnie, jeśli chodzi o deszcz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 stopni na północy, 17 na wschodzie i zachodzie, 18 na północy i w centrum. Jutro w ciągu dnia na północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i mogą się pojawić burze z gradem. Uwaga, na Podkarpaciu szczególnie tam ta informacja jest ważna. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni, chłodnie tylko nad morzem i w Tatrach do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Mediamarkt.pl. Dla tych, co całym sercem są z jedną drużyną, dla tych, co żadnego meczu nie ominą, dla tych, co od stóp do głów w barwach reprezentacji, przygotowaliśmy siatkarską moc atrakcji. Wielkie siatkarskie promo na stacjach Orlen. Baw się i wygrywaj. Piłki siatkarskie, w tym piłki z autografami zawodników, bilety na mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji oraz trofeum marzeń Audi A3 Limousine. Tankuj, rób zakupy i odbieraj zdrawki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Wielka letnia wyprzedaż w Praktykerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład huśtawka ogrodowa trzyosobowa, różne kolory, tylko 359. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktiker. Dla zaradnych. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Marian, a może jakiś last minute do ciepłych krajów? To już nad Bałtykiem ci się nie podoba? Podoba mi się, ale te plaże u nas takie zimne. A mnie tam, Bożenko, nigdy nie jest zimno. Kaloryfer mam zawsze przy sobie. Jak tak na ciebie patrzę, Marian, to chyba ci się zapowietrzył ostatnio, wiesz? Sprawdź wyjątkową ofertę last minute na Yarisa, a od razu zrobi ci się cieplej. Tylko do końca lipca Toyota Yaris już od 40 900 zł. Z klimatyzacją, systemem audio i pakietem elektrycznym. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, no i w sprawie jentek jest list od pana Andrzeja z Londynu. Spędziłem kiedyś 2 sezony letnie na wyspie w stanie Ohio. Jentki nazywają się tam mayflies, choć pojawiają się pod koniec czerwca i w lipcu. Okres wylęgania jest niesamowity. Wieczorami całe ulice były przykryte tymi owadami jak dywanem. Czułem się jak Indiana Jones stąpający po chrupkich owadach w jednym z filmów. I najwięcej ich było w miejscach oświetlonych, bo owady te ciągną do światła. Sprzątanie tego nie należało do najprzyjemniejszych. zdtrzymałpa@polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać. 227 trójek to nasz telefon. 11 minut po 17. Back. You're turning when you're standing still. You try to run from trouble when it comes. Your heart is a drum, keeping time with everyone. Does it hurt this way? The Drum, prawie kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. No i ciekawe, czy ten pomysł się Państwu spodoba. Organizacje zrzeszające artystów i twórców chcą wprowadzenia dodatkowych opłat, które odprowadzane byłyby od sprzedaży nowoczesnych telefonów, czyli smartfonów, a także tabletów. Ponieważ w pamięci tych urządzeń można zapisywać utwory czy też filmy, a później je odtwarzać, oglądać czy kopiować, więc opłata powinna być wynagrodzeniem dla autorów. Producenci elektroniki na takie rozwiązanie nie chcą się zgodzić. Mówimy o opłatach od urządzeń, na których można nagrać muzykę i film. Bogusław Pluta z Organizacji Zbiorowego Zarządzania SPAW. Te opłaty w polskim prawie obowiązują już od ponad 20 lat. W tej chwili mówimy tylko o tym, żeby zaktualizować listę urządzeń, na których te opłaty są wnoszone, o te urządzenia, które w ciągu ostatnich 6 lat pojawiły się na rynku i zdobyły ten rynek. Jakie to są urządzenia konkretnie? O czym mówimy? Przede wszystkim chodzi o tablety i smartfony. Są to urządzenia, które są nowoczesnymi szafami grającymi. Muzyk, producent Marek Kościkiewicz. To są telewizory, nowoczesne telewizory przenośne. To jest nasza sala kinowa, która pozwala nam na oglądanie filmów. To jest miejsce, w którym dzięki kartom pamięci oraz dzięki pojemności dysków możemy gromadzić i zapisywać utwory. Z tego powodu nie kupi się płyty, nie kupi się MP3 w serwisie internetowym, bo skopiuje się to od kolegi czy z własnej płyty. Twórcy na tym tracą, natomiast producenci tych urządzeń na tym, że taka możliwość skopiowania istnieje, zarabiają. Pan słucha muzyki z telefonu komórkowego chociażby albo tabletu? Tak, oczywiście. Michał Kanownik ze Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Słucham muzyki w telefonie komórkowym, natomiast słucham jej w streamingu. Ja nigdzie tej muzyki nie zapisuję, nie kopiuję tej muzyki, której słucham, więc nie muszę tego robić. Jakie to są opłaty, jakie dodatkowe opłaty miałyby być wprowadzone Państwa zdaniem? Proponujemy 1,5 i 2%. Krzysztof Lewandowski ze Stowarzyszenia Autorów ZAX. Czy to nie jest ta najwyższa stawka, którą przewiduje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bo ona przewiduje stawkę 3%. My chcemy 1,5 i 2%. To jest szukanie pieniędzy jeszcze głębiej w kieszeni konsumenta, dla którego uzdolnienia nie widzimy. To jest obciążenie producenta, importera. Czyli co, wzrosną ceny w sklepach, bo oni przerzucą to na klientów, jak rozumiem. Nigdzie na świecie nie wzrosły. I również jak były wprowadzane w Polsce opłaty, bo przecież one są od 95 roku na cały szereg urządzeń, od płyty przez magnetofon, magnetowi, telewizory i tak dalej, nigdzie ceny nie wzrosły. Argumenty za X-u, iż ceny nie wzrosną w Polsce, jest co najmniej nadużyciem, ponieważ myśmy oparli się na analizie danych Eurostatu, jeśli chodzi o ceny w Hiszpanii i w krajach w Europie Zachodniej. I co ciekawe, po zniesieniu opłat w Hiszpanii w wyniku wyroku ETS-u, ceny elektroniki użytkowej, w tym smartfonów, tabletów i telefonów komórkowych w Hiszpanii spadły średnio o 6-7%. To jak wygląda to na świecie? Jak my wypadamy na tle Europy? Myślę, że można to określić jednym słowem, żenująco. Opłaty w Polsce są kilku czy kilkunastokrotnie, a czasem nawet kilkudziesięciokrotnie niższe niż w innych krajach europejskich, a tych krajów, w których te opłaty obowiązują, jest 23. Opłaty także od smartfonów. Opłaty od smartfonów są w tej chwili wprowadzane w krajach europejskich, jeszcze nie we wszystkich to jest, natomiast już w... A ilu jest? Trudno mi powiedzieć, bo dane ostatnie, które mam, są z 2013 roku i to z początku, więc to od tego czasu się dużo mnie zmieniło. To były 3 kraje. Polskie urzędy bardzo często podnoszą argument, że Europa Zachodnia zbiera się więcej tych opłat. Oczywiście wspominam fakt zasobności portfela polskiego konsumenta i konsumenta niemieckiego czy francuskiego, ale przede wszystkim weźmy pod uwagę, że ta opłata, wysokość opłaty ma opierać się na szkodzie, na rekompensacie szkody, którą ponosi twórca. Bez obliczenia tej szkody trudno mówić, jaka ta opłata powinna być sprawiedliwa w Polsce. My chcemy wierzyć w to, że żyjemy w takim kraju, którym nam się nie podstawia nogi, a raczej pomaga nam się w tym, żebyśmy otrzymywali wynagrodzenie za to, co robimy, bo nie mamy rent, nie mamy emerytur, nie mamy związków zawodowych, które nas chronią, prawda? Jesteśmy po prostu pojedynczymi osobami, twórcami, którzy mają rodziny, którzy muszą sobie w jakiś sposób to swoje życie zagospodarować i wymyśleć. Najwyższe wpływy uzyskiwane ze sprzedaży tak zwanych czystych nośników, czyli smartfonów, tabletów, są we Francji. 2 lata temu tam było to ponad 170 milionów euro. Z drugiej strony jest Hiszpania, która zniosła podobne rozwiązanie. A tym tematem zajął się w popołudniowej audycji Marcin Pośpiech. Dobry utwór do biegania? No nic dziwnego. On zdobył Państwa uznanie w tym tygodniu. To numer jeden biegowej listy przebojów. A to znak, że za chwilę pojawią się tutaj specjaliści trójkowi, specjaliści od tego, tej dyscypliny sportu. O, właściwie amatorskiej nawet. Świetne do biegania, świetne też do jazdy rowerem pewnie. A propos, jest informacja z ostatniej chwili. Rafał Majka. Trzeci. Na miejscu trzecim. No to cieszymy się. Trójkowa pozycja zawsze nas jakoś tak podbudowuje. Gratulujemy panu Rafałowi. Teraz będzie o bieganiu 22 minuty po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. No i pojawili się w studiu jeden ciałem, drugi duchem. Krzysztof Uniecki, dzień dobry. Dzień dobry. A o Pawle będziemy teraz ciepło myśleć. Co dziś? Dziś w Biegam, bo lubię będzie mowa o zegarkach biegowych. Jest ich na rynku całe mnóstwo, a my spróbujemy odpowiedzieć na pytanie biegaczy początkujących. Często pytacie nas Państwo o to, czy w ogóle warto w taki sprzęt inwestować. Warto, choćby z jednego punktu, mówi Jakub, z jednego powodu, mówi Jakub Szałamacha z firmy Garmin. Myślę, że kluczowym elementem decydującym o zakupy to będzie motywacja. Nie chcemy po 4 tygodniach rzucić tego i powiedzieć: o Jezus, to mi nie przynosi efektów. Musimy zobaczyć te efekty i być motywowani. I taki zegarek po pierwsze pozwoli nam na motywację. Będziemy widzieli, ile mamy do przebiegnięcia. Będziemy mogli się zmierzyć z poprzednimi naszymi czasami. Będziemy mogli zmonitorować nasze tętno, czyli stan organizmu. Dobrać odpowiednie parametry treningu tak, żeby się nie przetrenować. Najgorszym chyba rzeczą, jaka może nam się trafić, to przetrenowanie. Zakwasy, przetrenowanie. Następnego dnia nie wyjdziemy biegać. Za tydzień znudzi nam się bieganie, bo po prostu nie będziemy dawali rady. A taki zegarek na bazie tętna, objętości treningu pozwoli nam skonstruować te nasze ćwiczenia w taki sposób, że spokojnie przez te 4, 5, 6 tygodni pierwszych, najtrudniejszych przejdziemy, będziemy mieli ułożone treningi, które nas nie przetrenują, nie zmęczą, zachęcą, zmotywują do dalszego biegania i osiągniemy założone cele, o których nas poinformuje oczywiście zegarek. Po jaki zegarek, twoim zdaniem, powinna sięgnąć osoba, która rozpoczyna bieganie? Na co powinna zwrócić uwagę, wybierając taki zegarek? Myślę, że najważniejszymi parametrami to będzie pomiar tętna oraz objętości treningu, czyli zegarek posiadający GPS, bo pamiętajmy, że w różnych miejscach biegamy. Bardzo fajnie jest, jeśli biegamy wokół naszego domu. Wiemy, jaka jest objętość treningu, ile metrów, kilometrów przebiegamy, ale jedziemy na wakacje, na urlop, w delegację, gdziekolwiek, a trening musimy wykonać. Wtedy z pomocą przychodzi nam GPS, który nam powie, ile mamy do przebiegnięcia, ile przebiegliśmy w każdych warunkach. No i oczywiście tętno, żeby móc monitorować stan organizmu, swoje przemęczenie, to jak nam idzie trening. Ty, Krystian, jak biegasz, to biegasz ze specjalistycznym zegarkiem, czy robisz to na wyczucie? Ja w ogóle raz mi się zdarzyło, ale to strasznie rozprasza uwagę, bo on jest taki fajny, że ciągle na niego patrzę i tak w zasadzie zaburza to trochę rytm biegania. To jest, myślę, kwestia przyzwyczajenia, bo sprzęt jest bardzo popularny. Widzę też wśród moich znajomych, przyjaciół, wielu z takim zegarkiem biega i potem ja to wszystko mogę na portalu społecznościowym sobie obejrzeć i wiem, którędy biegli. No, dzisiaj taka jest troszkę taki paradoks, bo chcemy być anonimowi z jednej strony, a potem z drugiej strony całemu światu dajemy dowód tego, gdzie biegamy, gdzie jesteśmy, gdzie się poruszamy. No, ja do końca tego nie rozumiem, no ale rzeczywiście, tak jest. Tak jest. Znak czasów. Mówimy dziś o zegarkach biegowych, a taki właśnie będzie można wygrać w naszym konkursie. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania mamy zegarek dla biegaczy. Właśnie to Garmin Forerunner 15 w dwóch kolorach, seledynowo-czarnym i niebiesko-czarnym. Wartość nagrody wynosi 700 zł brutto. Do zegarka dołączamy jak co tydzień książkę biegową, oczywiście ciekawą i oczywiście fachową, pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533. Jego koszt to 3,69 zł brutto i dokończyć następujące wyrażenie. Gdy nie mogę biegać, czuję się jak... I czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i nagrody powędrują do jej autora. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Przypominamy Państwu o 24. biegu Powstania Warszawskiego. Trójka jest jego patronem, podobnie jak Instytut Pamięci Narodowej. Na bieg zapisać się już jednak nie można. Limit 10 tysięcy startujących został wyczerpany już jakiś czas temu, ale że bieg jest w wyjątkowo ciekawej wieczornej scenarii z mnóstwem atrakcji na trasie, to zapraszamy tych, którzy nie pobiegną, żeby biegaczom w sobotę od godziny 21 kibicowali. Na zajęcia naszej trójkowej stadionowej akcji Biegam w Lubie zapisywać się na szczęście nie trzeba. Nasi trenerzy czekają przede wszystkim na myślących o bieganiu, a nie ma co myśleć. Trzeba zameldować się na naszych spotkaniach. U nas nie może się nie udać. Trenerzy czekają w ponad 80 miejscowościach w całej Polsce. Gdzie dokładnie? Do sprawdzenia na portalu biegambolubie.com.pl i zapraszamy za tydzień już z Pawłem Januszewskim, którego pozdrawiamy. On biega po plaży nadmorskiej ze swoim małym synem Leonem, a my zapraszamy o godzinie 17.20 za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Więc jeśli Państwo są nad morzem i zobaczą taką wysoką, wysoką, szczupłą postać, która biegnie, a obok niej taka mała, malutka też biegnie, no to jest Paweł z Leonem. Proszę ich serdecznie tak pozdrowić. Tak może być. 27,5 minuty po godzinie 17, za chwilę informacje ekonomiczne, a po 17.30, no to już łowcy karnetów na Off Festival wiedzą, co będzie, co się stanie. Przez dzień lub może dwa, nura w ulicę nocą da. Ulicę nocą mam ją, bo nocą ulice dzikie są. Trochę perwersji, ciut brud też. Czasem to nęci, uwodzi mnie, a mówi. Strzeż się tych miejsc, a mówił lek. Unikaj tych miejsc. O szyję tytłać się tym chcę. Tytłanie czasem nie jest złe, choć pewnie nie najlepiej. Fuck. wolę. Zupełnie sam z okna nad stołem gapić się tam, bo mówił le. Strzeż się tych miejsc, bo mówił le. Unikaj tych miejsc. Wolę zupełnie sam z okna nad stołem gapić się tam, bo mówił lech. Strzeż się tych miejsc, bo mówił lech. Unikaj tych miejsc. Lech mówił, Wojtek śpiewał, a poinformuje Paweł. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołczes w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra informacja dla klientów SKOK-u Wspólnota. Od poniedziałku rozpoczną się wypłaty środków z ich zamrożonych kont. Zajmie się tym bank PKO BP. Po pieniądze trzeba będzie zgłosić się do 19 września. Przed tygodniem do sądu wpłynął wniosek o upadłość SKOK-u Wspólnota, który złożyła Komisja Nadzoru Finansowego. Urzędy skarbowe po nowemu. Ministerstwo Finansów szykuje nową ustawę o administracji podatkowej, a w niej kilka ułatwień. Sprawy podatkowe załatwimy w każdym urzędzie, a nie w tym, który jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Tak zapowiada wiceminister finansów Jacek Kapica. Czasami jest sytuacja taka, że bliżej mamy do innego urzędu albo jesteśmy w takim miejscu, gdzie nam jest wygodnie pójść do jakiegoś innego urzędu skarbowego i do tego potrzebne są zmiany prawne, abyśmy mogli załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie skarbowym. Będą też ułatwienia dla tych, którzy są ważnymi dla państwa płatnikami podatków. Będą mogli oni liczyć na przykład na krótsze terminy zwrotu podatków, szybsze wydawanie interpretacji. Firma, która dogląda budowy gazoportu w Świnoujściu, potwierdza, wykonawca zażądał zmiany warunków umowy. Maciej Mazur, rzecznik polskiego LNG, uspokaja jednak, że nie ma obecnie groźby, że włoskie konsorcjum Saipem zejdzie z placu budowy. Roboty postępują, mamy ponad 90% prac zrealizowanych i co bardzo istotne, nie mamy żadnych sygnałów od strony wykonawcy, że jest rozważane, nawet czy co teoretycznie, możliwość zejścia przez wykonawcę z kontraktu. Rzecznik polskiego LNG nie chciał jednak zdradzić, jakie konkretne oczekiwania ma włoska firma. Włochom udało się już raz wynegocjować wyższą kwotę za kontrakt. Jesienią ubiegłego roku dostali dodatkowe 280 milionów złotych. Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego był krótki. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła dziś decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę w zarządzie giełdy papierów wartościowych. W tym na zmianę najważniejszą, by stery na warszawskiej giełdzie przejął wyznaczony na stanowisko prezesa Paweł Tamborski. Zgoda przyszła w ostatniej chwili. Jutro bowiem upływał termin na jego ostateczne zatwierdzenie. Z decyzji KNF ucieszył się minister skarbu Włodzimierz Karpiński i w komunikacie stwierdził, że od nowego prezesa oczekuje zwiększenia atrakcyjności rynku dla emitentów i poprawy jego płynności. Z kolei ustępujący prezes giełdy Adam Maciejewski pożegnał się ze współpracownikami. Znany z zamiłowania do poezji dotychczasowy szef warszawskiego parkietu napisał na Twitterze: z oczu im nie spojrzenia płyną, a okręty. Z serca lokomotywa wieczysta wylata i jak łuk są ich myśli napięte na wszystkie strony świata. To słowa Adama Maciejewskiego skierowane do współpracowników z warszawskiej giełdy. Czytał Paweł Sołtys. Dziękuję bardzo. Natomiast pozwoli pan, że jeszcze przeczytam notowania. WIG 20 dziś pnie się do góry o 26%. Rekordy śrubuje indeks na amerykańskiej giełdzie. 16% zyskuje w tej chwili S&P 500. 1990 punktów, już tylko 10 punktów od 2000. Natomiast złoty bez większych zmian. Euro kosztuje 4 złote, niecałe 14 groszy. Dolar 3 złote, 7 groszy. Funt 5,21. Frank 3,40. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. No ale tutaj to już się pan nie postarał. Jakoś tak zwykłe te cenniki walut. Myślałem, że coś będzie znowu o oczach albo okrętach. Tak proszę potrafi się przygotować. Tylko prezes Maciejewski. Proszę się przygotować. Jutro na pewno będziemy czekali. Ale na akademiach słyszę, że furorę pan robił. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do mego życia Sonka przyszła z opowieści Leona Tarasiewicza. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz. Sońka. Sońka. Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Czas na mnie. Powiedziała. Czekają mnie nikt. Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Padają dwaj aktorzy. A może najpierw padają aktorzy, a po nich strzały? To nie jest od strony technicznej perfekcyjny spektakl. Muzyka, Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Odcinek 24. Ostatni. Dzisiaj o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Za górami, za lasami. Nie! Dawno, dawno temu. Nie! Na szczycie Szklanej Góry. Tato, nie opowiadaj bajek! Okej. Okay. Nie za górami, tylko w Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Niedawno temu, tylko teraz w wakacje. Dzieci znajdą zestaw mini menu z ulubionymi przysmakami do wyboru. Nuggetsy! Hot dogi! Jabłka! Musy owocowe! Woda! Soki! Zrób przerwę w podróży i zabierz dzieci na bajecznie smaczny zestaw małego podróżnika. Tylko w Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy nie mogę biegać, czuję się jak Henryk Sytner po awarii roweru. Napisał pan Tomasz z Łodzi i ta odpowiedź uzyskała najwyższe noty jury. Pan Tomasz otrzymuje zegarek niebiesko-czarny oraz książkę. Bardzo serdecznie gratulujemy. Za chwilę kolejny konkurs, a to już skierowany do tych, którzy się wybierają na OFF Festival, ale jeszcze nie wiedzieć, czemu nie mają karnetu. C'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher, on s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. Plus tard, dans la soirée, la de me fermer, est-ce qu'on allait continuer à discuter ou se quitter, à t'en vouloir tout expliquer sans se l'avouer, on se mentait, on s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. Perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. How long will you stay out of touch? Tribulating on the ocean of doubt. You should keep up thinking too much of things that nobody can find out. Dehors, minuit sonnait. L'espoir de se trouver nous invitait à se serrer, vider nos sacs, recommencer. On s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. twórcy chcą, by przy sprzedaży smartfonów i tabletów była jeszcze dodatkowa opłata w cenie właśnie dla nich jako no, pewnego rodzaju ekwiwalent. Jeśli chodzi o to, że smartfon i tablet to też nośniki, na które można coś nagrać, skopiować, na przykład ich jakieś dzieło. No i państwo w tej sprawie piszą od samego początku praktycznie audycji. Pan Andrzej napisał tak: całym sercem popieram pomysł twórców. Proponuję również wprowadzić dodatkową opłatę przy zakupie długopisów i zeszytów. Przecież ktoś może podstępnie zapisać w zeszycie tekst piosenki. Festiwal 2014. To teraz proszę wziąć długopisy, zeszyty i tam ładnie napisać odpowiedź na pytanie, kto zagra najlepszy koncert na tegorocznym OFF Festiwalu i dlaczego tak państwo sądzą. Kto zagra najlepszy koncert na tegorocznym OFF Festiwalu i dlaczego tak będzie? Odpowiedź nie za długą oczywiście. Prosimy wysyłać na numer 73533, to kosztuje 3,69 zł brutto i no, czekać przed 19 będzie ogłoszenie wyników. 73533, regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej, tam też proszę zajrzeć. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. To jest audycja popołudniowa, już niebawem Puls Trójki. Wrócimy do tematu, od którego zaczęliśmy nasz program dzisiejszy, czyli wyroku, orzeczenia w zasadzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie złamania przez Polskę zakazu torturowania więźniów. Ale jeszcze wcześniej nowe nagranie zespołu Bombay Bicycle Club. Tu Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Polska złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka, pozwalając amerykańskiej CIA na stworzenie w Polsce tajnych więzień. Tak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka i dodał, że krajowe śledztwo w tej sprawie nie było skuteczne. Chodzi o Saudyjczyka Abd al-Rahima al-Nashiriego i Palestyńczyka Abu Zubaydę, podejrzewanych o terroryzm i, według tego wyroku, torturowanych przez Amerykanów w Polsce w 2002 i 2003 roku. Siedmioosobowy skład Europejskiego Sądu wydał jednomyślny wyrok. A gośćmi Pulsu Trójki są Reginia Nadażdin z Amnesty International. Dzień dobry. I Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kwestia formalna na początek. To jest wyrok nieprawomocny. Jesteśmy w trakcie procedury przed Europejskim Sądem w tej chwili. Czyli nie możemy mówić, że to jest stwierdzenie faktu, od którego nie ma odwołania. Odwołanie można złożyć. Zarówno polski rząd, jak i druga strona, czyli osoby, które stwierdzili, że przetrzymywano ich tutaj w Polsce i złamano ich prawa, mają 3 miesiące na złożenie takiego odwołania, jeżeli uznają, że jest do tego powód. Jak polskie władze powinny w tej chwili zareagować? Myślę, że przede wszystkim trzeba dobrze przeczytać uzasadnienie, przetłumaczyć pewnie i przeczytać. To jest około 200 stron, więc jest co czytać i co tłumaczyć. Jest 3 miesiące na podjęcie decyzji. Myślę, że będzie się rząd skłaniał w kierunku złożenia odwołania do Wielkiej Izby, czyli że najpierw skład 5 sędziów będzie rozpatrywał zasadność odwołania, a później, że Wielka Izba, czyli będzie podejmowała decyzję, czy uznać to dzisiejszy wyrok, podtrzymać, czy może go zmienić. Politycy mówią oczywiście o tym, że trzeba poznać uzasadnienie i to jest taka charakterystyczna formułka, ale prawdopodobnie lektura uzasadnienia nie zmieni tych podstawowych faktów, o których szczegółowo informowała Trybunał, który podjął decyzję. Natomiast pytanie jest o to, czy my w tej sytuacji powinniśmy w ogóle liczyć na to, że odwołanie spowoduje, że Trybunał nagle uzna, nie było więzień. To prawdopodobnie będzie trudno zmienić. Oczywiście, że tak, bo jest, proszę pamiętać, że cała skarga szła bardzo szeroko, od artykułu 3 poprzez artykuł 5, 6, 8, więc bardzo szeroki, w szerokim zakresie. Ja uważam, że w kilku sprawach, czy w artykułu dotyczących artykułu 5, czy artykułu 6 konwencji, raczej są to zasadne zarzuty, o tyle w przypadku artykułu 3, czyli właśnie dopuszczania do tortur, niekoniecznie, bo rzeczywiście rząd chyba nie bardzo miał wpływ na to, co się dzieje w tym miejscu, w którym zostało wydzierżawione Amerykanom. Też proszę pamiętać, że prokuratura prowadzi postępowanie bardzo ślamazarnie, niestety, ale też ma trudności, bo na przykład Amerykanie odmawiają pomocy prawnej w prowadzonych postępowaniach. Czyli swoją drogą, gdyby nie odmawiali, to chyba byłoby absurdalne w tym kontekście. Ale mogliby przynajmniej pomagać. Draginia Nadażdin, czy można tak powiedzieć, że polski rząd udostępnia jakieś miejsce Amerykanom, mógł nie brać odpowiedzialności, mógł nie wiedzieć do końca, co tam się dzieje? Absolutnie polski rząd nie mógł pozwolić na to, żeby jakiemukolwiek władzom, jakby służbom jakiegokolwiek kraju udostępnić kawałek terytorium, nie mając pewności, że prawo polskie, zobowiązania międzynarodowe Polski będą w tym kontekście poszanowane. I w związku z tym ewentualna linia obrony ze strony Polski, że mogli nie wiedzieć osoby wówczas odpowiedzialne, co się tam dzieje, absolutnie nie może być miejsca. Szczególnie jakby też nie mówimy w tym momencie z perspektywy roku 2002, kiedy to się stało, kiedy otworzono te więzienia. Mówimy jednak w 2014 roku, kiedy za nami jest 6 lat śledztwa, podczas którego tym dwóm osobom, które w której sprawach rozstrzygał Trybunał dzisiaj, im de facto już polska prokuratura przyznała status pokrzywdzonych. Nie zrobiłaby czegoś takiego, nie mając bardzo twarde dowody na to, że te osoby przebywali w Polsce, ponieważ polska prokuratura prowadząc śledztwo musi się ograniczyć wyłącznie do terytorium Rzeczpospolitej. Tylko jednak tamte wydarzenia, tamte decyzje o współpracy z Amerykanami zapadały, no właśnie, nie w 2014 roku, ale w 2002-2003, po zamachu na World Trade Center, po ataku na Afganistan, w trakcie wojny w Iraku. I to wszystko sprowadza się do pytania, czy jeżeli ktoś jest podejrzewany o ciężkie przestępstwa, o zagrożenie dla społeczeństwa, organizowanie zamachów, czy należą mu się takie same prawa jak wszystkim, czyli humanitarne traktowanie? Oczywiście. Prawa człowieka i te właśnie prawa zagwarantowane w artykułach, o których Trybunał dzisiaj stwierdził, że zostały naruszone, to są prawa, które nie mogą zostać ograniczone. Ten zakaz stosowania tortur jest zakazem absolutnym. I tutaj pamiętajmy o tym, że te osoby, które były przetrzymywane w Polsce, to są osoby, które wówczas jeszcze nie miały żadnych zarzutów, nie mówiąc już o jakichś wyrokach. To są osoby, które były podejrzane o terroryzm i spośród dwóch osób, o których dzisiaj była mowa, jedna z nich, jak się później okazało, znalazła się w rękach amerykańskich agentów w wyniku zwykłej pomyłki i nadal Abu Zubaydah, bo o jego chodzi, nadal przebywa w Guantanamo, ponieważ amerykańskie władze już nie wiedzą, co z nim zrobić. Co do innych więźniów w Guantanamo, którzy, jak się okazało, nie mieli nic wspólnego z terroryzmem, a było ich kilkaset, amerykańskie władze krok po kroku szukają sposobu, żeby zrobić tak zwane przesiedlenie, żeby ich oddać do krajów trzecich na wolność. Natomiast w tym momencie chyba 11 takich osób znajdzie się w Urugwaju. Jest już podpisana umowa o przekazanie ich do Urugwaju, gdzie będą na wolności, bo się okazało, nie są terrorystami. Z Abu Zubaydah nie mogą czegoś takiego zrobić, ponieważ przeszedł przez takie tortury i takie traktowanie, że dla amerykańskich władz byłoby bardzo niewygodnie, gdyby ta osoba znalazła się na wolności i powiedziała całą prawdę o tym, co ją spotkało. Robert Kropiwnicki, jak pan odpowiedziałby na to pytanie, które zadałem, czyli czy osobom podejrzanym o ciężkie przestępstwa, o zamachy należy się traktowanie humanitarne? Czy absolutnie zgadzam się z tym, że zakaz tortur jest bezwzględny i to, no, to jest standard cywilizacyjny. Ale też musimy pamiętać, że 2003 rok bardzo świeżo po zamachu World Trade Center, jednak w czasie wojny w Iraku, to był to trochę taki specyficzny moment, kiedy rzeczywiście nawet opinia publiczna uważała, że Amerykanom wolno trochę więcej, że istnieje, że jest taki stan zagrożenia, że nie wiadomo, jakie będą kolejne zamachy, że są prawdopodobne kolejne zamachy, bo Bin Laden wtedy jeszcze funkcjonował i Al-Kaida była znacznie, no, silna, można powiedzieć. Była mowa o wojnie z terroryzmem, na wojnie standardy się niestety zmieniają. Zmieniają, aczkolwiek ja uważam, że zakaz tortur jest to absolutnie taki... To, bardzo wyjątkowo. Można by sobie tylko w takiej absolutnie ekstremalnej sytuacji dopuszczałbym, ale normalnie, nawet w czasie wojny też się nie powinno stosować. I dlatego uważam, że ten 2003 rok to była jednak inna atmosfera. Że rzeczywiście Amerykanie mieli większą taką łaskę i prosili o więcej i dostawali więcej od różnych państw, podmiotów, też które chciały im pomóc, bo no, wszyscy bali się terroryzmu. Dzisiaj, w 2014 roku, kiedy Al-Kaida jest rozbita, kiedy nie ma takiego zagrożenia, jest nam dużo łatwiej podejmować taką dyskusję i oceniać też. Czas, o którym mówimy, czyli 2003 rok, to czas, kiedy premierem był Leszek Miller, który konsekwentnie zaprzecza istnieniu w Polsce w tym czasie więzień organizowanych przez oficerów CIA i komentuje dzisiaj tak. Wyrok jest niesprawiedliwy, bo opiera się na plotkach, spekulacjach i pomówieniach, a nie moralny, dlatego że Trybunał stawia wyżej prawa morderców i terrorystów nad prawami ich ofiar. No i pytanie do państwa, czy można nazywać Al-Nashiriego i Abu Zubaydah terrorystami i mordercami? W przypadku kogokolwiek nie możemy nazywać człowieka mordercą albo terrorystą, póki nie zapadnie odpowiedni wyrok w ich sprawie. Tak jak mówiłam, w przypadku Abu Zubaydah już wiemy, że ani nie usłyszał żadnych zarzutów, chociaż przebywa w rękach amerykańskich już od 2002 roku, ani nie w żaden sposób właśnie nie można się spodziewać, że on kiedykolwiek stanie przed jakimkolwiek sądem. Al-Nashiri ma zarzuty, ale jeszcze nie rozpoczął się proces. Niestety czeka go nie zwykły sąd federalny, od którego by można było oczekiwać rzetelnego procesu. Czeka go sąd przed komisją wojskową, co też nie spełnia właśnie kryteriów rzetelnego, bezstronnego procesu. Jakby nie ma tutaj wątpliwości, że jeśli chodzi o zaangażowanie w działania terrorystyczne, te osoby powinny być odpowiednio ukarane, ale te kary muszą się mieścić w naszym kodeksie karnym, muszą się mieścić w tym, co przewidują międzynarodowe standardy. Nie możemy ad hoc nagle zapominać, bo już w 2002 roku Polska cały czas była stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, więc nie zawieszaliśmy w żaden sposób swoje zobowiązania i nie możemy ich zawiesić. Z drugiej strony pamiętajmy, że ten wyrok dzisiejszy to nie jest tylko kwestia tego, co się zadziało w 2002 roku. Ten wyrok został orzeczony dzisiaj, ponieważ polskie władze i polska prokuratura przez cały ten czas, czyli od 2008 roku, jeszcze ani nie zawiadomili opinii publicznej, ani samych osób, które są w tym śledztwie pokrzywdzone, czyli tych dwóch panów, nie zawiadomili, nie dali pełny dostęp do tych dokumentów, do którym dostępują. Osoby, które są pokrzywdzone w tym śledztwie, powinny mieć dostęp do wszystkich dokumentów. Opinia publiczna z kolei powinna wiedzieć, o jakich przestępstwach mówimy, których ofiarą byli te dwie osoby. Czy mówimy właśnie o jednym artykule w kodeksu karnego, czy o drugim. Musimy też wiedzieć, kto zostanie rozliczony za to, kto zostanie właśnie pociągnięty do odpowiedzialności. I to jest rzecz, do której się odniósł Trybunał, czyli czy obecne śledztwo w Polsce spełnia swoje zadanie. Robert, czy to się zgadzam z tym, że prokuratura zbyt długo prowadzi to postępowanie? Bo rzeczywiście w ciągu 6 lat należałoby opinii publicznej tłumaczyć, jeżeli są problemy, to na czym one polegają, a nie zdawkowe komunikaty. I to nie powinno tak długo trwać. Dlatego uważam, że artykuł 6 jest konwencji, czyli ten, który mówi o przewlekłym postępowaniu, o prawie do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie. To raczej słusznie Trybunał uznał, że jest naruszone. Ale a kwestia określeń, które padają wobec tych osób? Znaczy, ja uważam, że generalnie to niezręczne sformułowanie mówić o kimś, że jest mordercą, jeżeli nie jest to stwierdzone i nie jest prawomocnie ukarany. Rozumiem, że jest to linia obrony Leszka Millera, który przyjmuje, no, który jest w trudnej sytuacji, bo to rzeczywiście Leszek Miller z prezydentem i jego ludzie podejmowali wtedy te decyzje. Myślę, że nie powinien się tak bronić, że to jest taka dość niezręczna linia obrony, aczkolwiek to staram się ją rozumieć. Pytanie do Państwa na koniec. Mówi się tak, że w przypadku kryzysów, które się pojawiają, ta sytuacja jest dla Polski jakimś kryzysem. Problemem nie są błędy, ale to, czy wyciąga się z nich wnioski. Pytanie, co dobrego może dla nas wyniknąć z tego niekorzystnego dla państwa polskiego wyroku Trybunału? Myślę, że nie będziemy nigdy już wydzierżawiać jakichkolwiek miejsc komukolwiek, nie mając pełnej świadomości i odpowiedzialności za to, co się tam dzieje, bo rzeczywiście to się nie powinno wydarzyć. Nawet w takim stanie prawnym i świadomości, który był, nie powinniśmy takich rzeczy powtarzać. No i też myślę, że wnioski dla prokuratury, że powinna szybciej prowadzić tego typu postępowania. Draginia, I dla mnie też oczywiście, że prokuratura powinna być bardziej przejrzysta wokół tego, co się dzieje z tym śledztwem i zmierzać ku końcowi z konkretnymi wynikami tego śledztwa, czyli już zastanawiać się nad tym, wobec kogo zostaną sformułowane zarzuty. Natomiast też ważne jest to, żebyśmy potraktowali tę sprawę jako pewnego rodzaju egzamin dla naszych instytucji państwowych i dla naszej wiarygodności jako kraju, który chce być przecież państwem prawa i którym prawa człowieka powinny być szanowane. I przypomnijmy, że ten niekorzystny dla Polski wyrok jest jednak na razie nieprawomocny. Polska może odwołać się do 17-osobowej Wielkiej Izby Trybunału, a gośćmi Pulsu Trójki w tej sprawie byli Draginia Nadazdin z Amnesty International i Robert Kropiwnicki, polityk Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Mediamarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Dla wszystkich, dla których lato jest soczyste i słodkie. Arbuz 94 grosze za kilogram i nektarynki koszyk 1 kg 2 zł 9 groszy. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Cafe, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Minęła 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, czas na serwis, który przygotował i teraz Państwu przedstawi Benjamin Filip. Atak izraelskiego lotnictwa na szkołę, w której schronili się uchodźcy ze Strefy Gazy. Są zabici i setki rannych. Premier Ukrainy podaje się do dymisji. Wcześniej rozpadła się rządowa koalicja Arsenija Jaceniuka. Kraków kontra całodobowe sklepy z alkoholem. Chcemy zasięgnąć w tej sprawie opinii Krakowian, dowiedzieć, czy to rzeczywiście dla nich jest uciążliwe, czy rzeczywiście im to przeszkadza. A skarg mieszkańców jest coraz więcej. Izraelska armia zbombardowała szkołę pełną uchodźców w Strefie Gazy. Co najmniej 15 osób zginęło, około 200 zostało rannych, podało palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Świadkowie twierdzą, że szkoła w Beit Hanun przypomina teraz pobojowisko, a część ciał zabitych leży na szkolnym boisku. W szkołę miały uderzyć 4 pociski, a wśród zabitych większość to prawdopodobnie kobiety i dzieci. Uchodźcy twierdzą, że wcześniej nie było żadnego strzału ostrzegawczego, który do tej pory towarzyszył podobnym bombardowaniom. Do tej pory trzykrotnie zdarzyło się, że Izrael ostrzelał prowadzone przez ONZ szkoły w Gazie. Jednak poprzednie szkoły były puste, a placówka w Beit Hanun była obecnie schronieniem dla co najmniej kilkuset osób. ONZ twierdzi, że Izrael był świadomy, że w szkole Ka'al Bir mieszkają ludzie, a Hamas nazwał ostrzał zbrodnią wojenną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Aszkelon, Izrael. Liczbę ofiar wojny w Strefie Gazy po stronie palestyńskiej szacuje się już co najmniej na 760 osób. Po stronie izraelskiej zginęło 35 osób. ONZ twierdzi, że ponad 120 tysięcy ludzi w Gazie opuściło swoje domy w obawie przed bombami. Teraz wracamy do informacji z Ukrainy. Jak już mówiliśmy przed godziną, premier tego kraju podał się do dymisji. Rząd Arsenija Jaceniuka stracił parlamentarną większość po tym, gdy popierającą go koalicję opuściły partia Udar i Swoboda. Uzasadniając swoją decyzję, Jaceniuk z trybuny parlamentarnej mówił, że w tej sytuacji ma dwa wyjścia. Pierwszy wariant jest taki, że po rozpadzie koalicji premier zaczyna procedurę formowania nowej koalicji. To oznacza, że wówczas musiałbym wziąć do rządzenia partię regionów i komunistów, czego nie zrobię w żadnym wypadku. Albo drugi wariant, podaje się do dymisji w związku z rozpadem koalicji i blokowaniem inicjatyw rządowych. I właśnie to ostatnie zrobił Arsenij Jaceniuk. Niewykluczone jednak, że jego dymisja nie zostanie przyjęta przez prezydenta. Innym rozwiązaniem jest szybkie zaproponowanie przez parlament kandydatury nowego technicznego premiera. Dwa francuskie myśliwce szukają samolotu algierskich linii lotniczych, który rozbił się na zachodzie Afryki. Ponad połowa pasażerów na pokładzie to Francuzi. Samolot lecący ze stolicy Burkina Faso do Algieru niecałą godzinę po starcie zniknął z radarów. Wszystko wskazuje na to, że rozbił się w Mali, w części, w której stacjonuje około 1000 francuskich żołnierzy walczących tam z islamskimi terrorystami. Lotnisko Wagadugu podało, że na pokładzie algierskiego samolotu była córka Raula Castro Mariela. Przedstawiciel linii Air Algérie powiedział na konferencji prasowej, że na liście pasażerów lotu AH5017 było co najmniej 50 obywateli Francji. Hiszpańskie linie Swiftair, właściciel samolotu, podały, że na pokładzie było 110 pasażerów i 6 członków załogi oraz że zaginiona maszyna to McDonnell Douglas 83. Według Swiftair samolot wystartował o 1:17 czasu miejscowego. Miał lądować w Algierze o 5:10. Kontakt z załogą utracono 50 minut po starcie. Wcześniej, jak podał minister transportu Burkiny Faso, pilotów poproszono o zmianę kursu ze względu na burzę na trasie lotu. Zdjęcia satelitarne potwierdzają, że w rejonie, w którym zaginął samolot, były gęste burzowe chmury. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Komisja Europejska nie wyklucza zaostrzenia restrykcji w związku z wykryciem w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń. Chodzi o powiększenie zainfekowanej strefy, co oznaczałoby większe ograniczenia w hodowli i transporcie zwierząt. Na razie pewne jest jedno, prawie 200 świń z 37 gospodarstw trzeba będzie zabić. Ostatnie ognisko choroby pojawiło się w istniejącej już